بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله إن يخلق الله كتابه بالسجود. قال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الآلي خمسين باب هل يقول كسف بالشمس او سقط. فقال الله عز وجل وكسف القمر. قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فكسف الشمس فقام فكبر فقال باب ہے ہل یقولو کسفت الشمس او خسفت الشمس. آپ کسفت کہیں گے یا خسفت کہیں گے شمس کے لیے، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے. یہاں تو مسئلہ ہے قمر کا، تو قمر کے بارے میں آیا ہوا قرآن کے اندر خسف القمر، اور سورج کے بارے میں جہاں روایت آپ کے سامنے ہے اس میں آ رہا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوما یوما کے بعد خسفت الشمس. یہاں خسفت کھایا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ خسفا کا لفظ یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، خا یہ سورج ہو چاہے چاند، دونوں کے کسوف کے لیے خسفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ثم ركع ركوعا طويلا وهي ادنى من الركعه الاولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعه الاخره بمثل ذلك، ثم سلم ركعه فسقط الناس. فقال في سجود الشمس والقمر انهما ايتان من ايات الله لا يسقطان بموت احد ولا لحياته، فاذا رايتموها فاسرعوا الى الصلاه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فزع معنى گھبرانے کے معنی مانتے ہیں. فضیا الہ معنی گھبرا کر کہیں جائیں آپ، کہیں فضیا الہ استعمال ہوگا، تو جانے کے معنی ہے، لیکن کس انداز میں جائیں اس کا ہی مفہوم یہاں پر آ جاتا ہے. جب آپ کہیں گے فضیا الہ فافزعوا الی الصلاۃ، تو جلدی سے آپ، اس گھبراہٹ کے عالم میں کوئی آدمی ہوتا ہے آپ فوراً صلاۃ کی طرف بھاگنے لگتے ہیں. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصمات عباده بالكسوف. قال ابو موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تو اللہ سبحانہ وتعالی کسوف کے ذریعے سے اپنے بندوں کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے. یہ بات ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی موجود ہے. تو ایک روزانہ روزمرہ کے معمول کے برخلاف چیز ہو جایا کرتی ہے، تو اس طرح سے کہ یہ روزانہ سورج چمکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کچھ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ سورج کی چمک ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی ایک دن آئے گا کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. تو اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولكن يخوف الله بهما عباده. لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس عن يخوف الله بهما. ان حضرات کی روایت میں یخوف اللہ بها عباده اس کا تذکرہ نہیں ہے ان لوگوں کی روایت میں. وقال ابو موسى عن مبارك عن الحسن قال اخبرني ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده. یہ البتہ انہوں نے مطابعت کی ہے حماد بن زید کی، اور ان کی روایت میں باقاعدہ یخوف اللہ بهما عباده کا تذکرہ موجود ہے. وقال ابو اشعث عن الحسن باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. قال حدثنا تو بہت سارے اعمال جو بتائے گئے ہیں آپ کو کسوف کے موقع سے، انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے التعوذ من عذاب القبر. اس موقع سے عذاب قبر سے خصوصی پناہ مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے ایسے موقع سے. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن حمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها. عائشة رضي الله تعالى عنها فرما رہی ہیں ایک بار ایک یہودی عورت تھی, اسے بھیک مانگنے آئی تھی, جہاں تسل ہوا اس مانگنے کے لیے آئی تھی, بھیک مانگنے کے لیے آئی تھی. اب جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں وہ مختلف طریقے ان کے ہوتے ہیں, مسلمانوں کے یہاں جائیں گے تو ان کو مسلمانوں کے حساب سے دعائیں دیں گے, اور اسی طرح سے غیروں کے یہاں جائیں گے تو ان کے حساب سے ان کو دعائیں دیں گے. تو اس نے ظاہر ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی کہ مانگنے, کیا کہا؟ اعاذک اللہ من عذاب القبر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اس کے بعد اس طرح سے سوال کرنے گئی تھی. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات معلوم ہی نہیں تھی کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ سے پوچھا کس طرح یہودیہ گائے کس طرح کہہ رہے تھے اعاذک اللہ من عذاب القبر, تو کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ کہا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں. کیا مطلب اس کا ہوا؟ عذاب قبر ہوتا ہے اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے. پھر ایک بار کا پھر واقعہ ایسا پیش آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار ہو کر کے گئے ہوئے تھے اور اتنے میں سورج گرہن ہو گیا. تو آپ زہا کے وقت چاش کے وقت آپ لوٹے اور جو کمرے ازواج مطہرات کے ان کے سامنے سے گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد مسجد میں گئے اور صلات میں مشغول ہو گئے. فقام قياما طويلا وهو دون قيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الاول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله ان يكون ثم امرهم ان يتعودوا من عذاب القبر. اس موقع سے آپ نے بہت ساری چیزوں کی ہدایات کی, انہی میں سے ایک چیز کی آپ نے حکم دیا کہ آپ حضرات عذاب قبر سے پناہ مانگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو اس سے قصوب کے موقع سے ایک اور عمل کا ثبوت ملا, اور وہ ہے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. باب طول السجود في الكسوف. قال حدثنا ابو نعيم نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن عبد الله بن عمرو انه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي انه قال جامعه فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجده ثم قام فركع ركعتين. فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجده, كيا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رکعا رکعتین فی سجدتین, ایک رکعت میں سجدہ مانے یہاں کیا ہے؟ جسے آپ رکعت کہتے ہیں اسے کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہے. تو رکعت جسے آپ کہتے ہیں چونکہ زیادہ استعمال رکوع ہی کا استعمال ہوتا ہے رکعت کے لیے, تو کبھی ایک پوری رکعت کو عربی زبان میں رکعت سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی اسے تعبیر کرتے ہیں کس سے؟ سجدہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو رکعہ رکعتین, یہاں پر رکعتین سے مراد کیا ہے؟ رکوع. رکعت نہیں مراد, کیا مراد ہے؟ رکوع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکوع کیے ایک رکعت میں, ایک رکعت میں آپ نے دو رکوع کیے. پھر دوبارہ ایسے کیا آپ نے ایک رکعت میں دو رکوع. ثم جلس ثم جلي عن الشمس قال وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. جی اتنا لمبا سجدہ زندگی میں کبھی نہیں کیا گیا, بہت لمبا سجدہ تھا یہ, اتنا لمبا سجدہ زندگی میں کبھی کرنے کا اتفاق نہیں ہوا. تو بہت زیادہ لمبا سجدہ بھی ہوتا ہے, بہت لمبا رکوع بھی ہوتا ہے اس کے اندر, ایسا نہیں جتنا کہ چھوٹا چھوٹا سجدہ عروج کرتے ہیں آپ لوگ اس کے موقع سے, ایسا نہیں, بہت لمبا لمبا رکوع, بہت لمبا لمبا سجدہ ہوتا ہے قصور کے موقع سے. دیکھیے کس کا ضرور نہیں, اس میں بہت سارے اعمال بتائے گئے ہیں, ذکر اذکار بھی ہے, تعوذ بھی ہے, اتباع خیرات بھی ہے, صلاح ہونی میں سے, تو اس موقع سے سارے اعمال انجام دینے چاہیے. صلاح تاجی کے تیرا بھی ذکر اذکار, یہ آپ نے دوسرے اور اعمال اس لیے یہاں بتائے گئے ہیں, یہ سارے اعمال اس موقع سے. وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وجمع وج باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى لهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صفة زمزم في صفة زمزم وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. صلاة الكسوف بعد جماعة ادا کی جائے گی اس کا بیان ہے, اور لوگوں کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صفہ زمزم, جو زمزم کا صفہ ہے صاحبان, وہاں پر انہوں نے لوگوں کی امامت کروائی, اور علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ علی بن عبداللہ بن عباس انہوں نے لوگوں کو جمع کیا, اور اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی. تو یہ صحابہ کرام نے باقاعدہ صلاۃ کسوف کی امامت کروائی ہے, اور لوگ جماعت کے ساتھ صلاۃ کسوف ادا کیا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ جہاں زمزم تھا وہاں پر لوگوں نے صفہ اور صاحبان بنا رکھا تھا اس طرح کا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن كسفت الشمس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن كسفت الشمس إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما كبيرا نحو من قراءة سورة البقرة. يا بہت لمبا قيام کیا تقریبا سمجھیں آپ سورة بقرة تقریبا سورة بقرة ثم رفع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يسقطان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك فناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك فتعتعت. تو کہا صاحب اکرام نے اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کوئی چیز آہستہ آگے بڑھ کے لے رہے تھے, آپ تناول کسی کوئی چیز پکڑ رہے تھے جہاں کھڑے تھے وہیں سے, آپ اس کو پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. کہا کیا میں نے پیچھے ہٹنا, پھر دیکھا ہم نے آپ کو کیا پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو یہ کیا مسئلہ تھا؟ یہ روایت اس سے پہلے آ چکی ہے کہ مقتدی حضرات کی نگاہ کس کی طرف جائے؟ امام کی طرف جائے. تو اس کے سلسلے میں یہ روایت آ چکی تھی وہاں پر. تو میں نے جنت کا مشاہدہ کیا اسی موقع سے, اور ایک خوشہ اس میں سے میں نے پکڑ لیا اپنے ہاتھ, میرے ہاتھ میں آ گیا تھا خوشہ وہ. ولو اصبت, اور اگر میں نے وہ خوشہ لے لیا ہوتا, لاگلت منہ ما بقیت, جب تک دنیا رہتی تب تک آپ لوگ اس سے کھاتے رہتے, ختم نہیں ہوتا خوشہ وہ. جہنم کا بھی میں نے مشاہدہ کیا, تو آج سے زیادہ بھیانک منظر میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں, آج سے زیادہ بھیانک منظر میں نے اس سے پہلے کوئی نہیں دیکھا. اور جہنم میں دیکھا میں نے, جہنم کی آبادی زیادہ کن لوگوں پر مشتمل ہے؟ عورتوں پر زیادہ مشتمل ہے. یہاں کا اللہ تعالیٰ ایسا کیوں آگے رکھا ان کے کفر کی وجہ سے عورتوں کے؟ کفر باللہ کرتے ہیں, کفر باللہ نہیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ یکفرن العشیر, جو اپنا شوہر ہوتا ہے اس کی احسان فراموشی کرتی ہیں. نہیں نہیں الگ سے مستقل کھلائیں, مستقل کیجیے آگے سے. اس کے بعد فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے بعد بھی آپ نے حکم دیا, جب ختم ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے بعد بھی آپ نے حکم دیا کیا عذاب قبر سے پناہ مانگی. کیا جی گہری ہوگی. نہیں نقرات ہے صریح روایت اس طرح کی موجود ہیں دیکھیے کہاں ہے لیکن اقرات جو ہوگی وہ زہری اقرات ہوگی صریح نہیں اقرات ہوگی مجھے نہیں جو ہے کہاں لکھا لیکن اقرات زہری بحران ہوگی اس کی وجہ سے خیال ہو سکتا ہے کہ اقرات اگر زہری تھی تو اتنا ہم کیوں کہا بعد بات اس طرح کے الفاظ دھرار آ جاتے ہیں جی الحمد میں نے پکڑ لیا اپنے ہاتھ میں اگر وہ میرے ہاتھ میں آ گیا ہوتا وہاں لگا ہوا تھا میں نے تو پکڑنا اور ہاتھ میں آنا اور چیز ہے میں اس سے ٹوٹ کر کے الگ ہو گیا آپ کے ہاتھ میں آ جائے ٹھیک ہے آپ دونوں کی وضاحت ایسے کریں گے آپ دونوں میں تضاد نہ ہو جائے ورنہ کہ ایک ہی جگہ تضاد دونوں ہو گیا تھنا والا میں ہاتھ میں لینا سب تو اگر اس کو میں لے لیا ہوتا میں نے اس کو تو عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی صلاۃ قصور میں شریک ہوں گی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس فإذا الناس قياما يصلون فإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم قالت نماز اس سے پہلے کتاب العلم اور اس کے بعد بھی آتی رہی حدیث حتى تجلى عن الغشي فجعلت اصب فرأس الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره الا وقد رايته في مقام هذا حتى الجنه والنار ولقد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثل او قريبا من فتنة الدجال لا ادري اي ثم قالت ايضا اسمعه يفتى احدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فاما المؤمن او قال الموقن لا ادري اي ذلك قالت اسمعه فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فاجبنا وامنا واتبعنا فيقال له ثم ثم قال له نم صالحات فقد علمنا ان كنت لموقنا واما المنافق المغتاب لا ادري ايتهما قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته کیا مسئلہ اس میں شک جو ہے یہ کوئی اور چیز جی ہاں فتنہ ہوگا لوگوں کی باقاعدہ آزمائش کرے گا ہمیں جو ہے عرب مانو عرب نہیں مانو گے تو اس کے بعد جو ہے عذاب دے گا ان لوگوں کو اس کے بعد جنت ہوگی اور جہنم ہوگی جو اس کے بعد نہیں مانیں گے ان کو کہاں ڈال دے گا وہ جہنم میں بہت عظیم آزمائش ہوگی تو بات کی بات ہے جتنے ڈالے گی اس میں جا کر کے وہ جہنم جنت ہو جائے وہ بہت بڑی آزمائش ہوگی اور اسی وجہ سے انبیاء کرام نوح علیہ السلام سے لے کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب لوگوں کو ڈراتے رہے کہ بہت عظیم فتنہ ہو گئی ہے لوگ سوچتے ہیں اسے دجال آئے گا کیا وہ نہیں مانیں گے اس کے بعد یہ تو بہت بڑی آزمائش ہوگی جو دجال کا فتنہ رونما ہوگا اس کے بعد سے بہت سارے اس طرح کے اختیارات بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہوں گے تو پڑھا آپ نے کہ قتل کر کے دوبارہ زندہ بھی کرتے اس طرح کی بھی چیزیں ہوں گی اس کے علاوہ مال کی اس کے پاس بہتات ہوگی اس کے پاس تو سارے ہتھکنڈے اس کے پاس موجود ہوں گے تو بہت ہی عظیم فتنہ ہوگا دجال کا چند نمونے حدیث کے اندر اس کے آئے ہوئے ہیں لیکن نوح علیہ السلام سے لے کر کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کا ڈرانا فتنہ دجال سے اس سے معلوم ہوتا ہے بہت ہی عظیم فتنہ ہوتا ہے جی ہاں وہاں نہیں گھس پائے گا اللہ سبحانہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ دو جگہوں کو محفوظ رکھے گا دو جگہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا بھائی وہاں اگر کچھ لوگ محفوظ نہ رہیں گے تو دعا مانگنے کو کیوں کہا گیا ہے ہمیں فکر میں سے ایک دجال دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے تو باہر رہ کے بھی کچھ لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس سے محفوظ رکھے اس کے فتنے سے باب من احب العطاء في كسوف الشمس تو کسوف شمس کے موقع سے غلام آزاد کیے جائیں, جس کو یہ محبوب غلام آزاد کرے تو اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ اس موقع سے غلام آزاد کیے جائیں کسوف شمس کے موقع سے. قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زاهدة عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحداقة في كسوف الشمس. جی آپ نے باقاعدہ حکم دیا کہ آپ لوگ اس موقع سے غلام آزاد کریں, تو بہت سارے نیک اعمال ہیں جن کی آپ نے ترغیب دی ہے کسوف کے موقع سے. باب صلاة الكسوف في المسجد. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان يهودية جاءت تسألها فقالت اعاذك الله من عذاب القبر, فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعذب الناس في قبورهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة فكسفت الشمس فرجع ضحى, فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زهراني الحجر ثم قام فصلى, وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول, ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول, ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول, ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول, ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول, ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول, ثم سجد وهو دون السجود الاول, ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول, ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر. باب لا تنتفض الشمس لموت احد ولا لحياته. رواه ابو بكر والمغيره وابو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. اس سے پہلے خیر حدیث میں تذکرہ اس کا آ چکا ہے, لیکن مستقل یہاں پر بات قائم کیا ابو بخاری رحمہ اللہ نے کہ یہ کسوف, یہ کسی کی موت, کسی کے حیات, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, جیسا کہ ابو بکرہ, مغیرہ بن شعبہ, ابو موسیٰ اشعری, ابن عباس, ابن عمر, ان سبھی حضرات کی روایتوں میں یہ بات موجود ہے. اور یہاں بھی ایک روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے, ابو مسعود رضی اللہ عنہ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن اسماعیل قال حدثنی قیس عن ابی مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينتصفان لموت احد ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد. ہاں یہاں پر نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کمرے تھے ان کے سامنے سے گزرے آ اور جا کر کے وہیں تو مسجد تھی مولانا صاحب, عزائم تاراد جی کمرے بنے تھے مسجد سے متصل بنے ہوئے تھے, وہ کے سامنے سے گزرے اور جا کر کے آپ نے صلاح ادا فرمائی. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فاطال القرحه ثم رجع فاطال الركوع ثم رفع راسه فاطال القرحه والذي قرحته الاولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون ركوعه الأول, ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك, ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يختفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده, فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. تو کسوف کے موقع سے ذکر و اذکار کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے, اس سے پہلے آ چکا ہے, اور باقی یہاں دیکھیں روایت. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال فسخت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فرجع ان يخشى ان تكون الساعه, فاتى المسجد فصلى باطول قيام وركوع وسجود, رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده, فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. تو یہاں بتایا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره, تین اعمال کا تذکرہ ہے. تو ایک تو ذکر الہی کریں, دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں, یہ سارے اعمال آپ نے یہاں پر بتائے ہیں. ابھی جو روایت آپ کے سامنے ہے یہاں پر ہے كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى ان تكون الساعة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کو یہ ڈر محسوس ہوا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی, کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. کیسا سا یہ ڈر ہوا آپ کو قیامت تو نہیں آ گئی؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے فلاں فلاں نشانیاں ہوں گی, اس کے بعد جا کر کے تب قیامت آئے گی. اور دوسرے آپ ہی نے بتایا ہے کہ قیامت کے بارے میں کہ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی, اعلی شرار خل. اور یہاں تو ماشاءاللہ خود نبی موجود ہیں اور اس کے علاوہ صحابہ کرام موجود ہیں, اور نہ جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا پیشین گوئیاں ہیں جو سب اس کے کیا ہیں, منافی ہیں. بہت ساری پیشین گوئیاں اس طرح کی, ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا, یہ زمانہ آئے گا, خیر کے بعد شر ہے, شر کے بعد پھر خیر ہے, اور نہ جانے کیا کیا, اور یہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مہدی کا نہ جانے بہت ساری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ساری قیامت کی نشانیاں بتا رکھی ہیں اور ابھی تو نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی تھیں, پھر کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہوا کہ قیامت آ گئی؟ ڈر ہوا آپ کو؟ جی مشاہد, کیسے ڈر ہو گیا آپ؟ قیامت تو نہیں آ گئی. جی مطیع الرحمان صاحب, کیا کر دیا مولانا نے؟ اچھا, یہ اس وقت کا واقعہ ہے جبکہ ابھی آپ نے لوگوں کو, صحابہ کرام کو قیامت کی نشانیاں نہیں, ایک بھی نہیں بتائی تھی. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم کا انتقال کب ہوا تھا؟ ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کب ہوا تھا؟ سن 10 ہجری کا واقعہ, سن 10 ہجری کا واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم, جو کس کے وطن سے تھے, ماریا, تو سن 10 ہجری کا واقعہ انتقال ہونے کا. مجھے اس وقت تک آپ نے نہیں بتائی تھی, سارا اس کے چند دنوں کے بعد سارا دلی نے بتا دیا تھا آپ نے. مانا ایسے نہیں کہہ رہا ہے, جو آپ کے ذہن میں بات آئے کسی نے کہی ہوگی. مولانا صاحب, جو آپ کے ذہن میں کوئی کسی سوال کا جواب آئے, کسی نے بات جو ہے یا ضرور کہی ہوگی. مولانا صاحب, تو ہے کچھ لوگوں نے کہا یہ کہ یہ خشیت یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کو اس طرح کی نشانیاں ابھی نہیں بتائی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس وقت سے پہلے کی بات ہوگی. لیکن اب دوسرا اشکال پیدا ہو جائے گا کہ واقعہ کب پیش آیا تھا اور کب آپ نے بتایا تھا, تو آپ کی بات ہونا صاحب ناقابل تسلیم ہوگی. اور خود بدین صاحب دیکھیں, پڑوسی کچھ اور بات بتائیں, یہ جواب آپ کے ذہن میں بھی ہے؟ جی مولانا, آپ کا نام الٹا پتا نہیں کیوں جاتا ہوں. فیض اللہ صاحب, جی فیض اللہ صاحب, یہاں عذاب کہاں واقع ہوا؟ مولانا صاحب, یہاں تو کسوف ہوا تھا. تو کیوں ڈر گئے؟ جب پتا ہے کہ نہیں یہ فلاں فلاں ہوگا, تو اس کے بعد جا کر کے قیامت آئے گی, وہ تو بہت لمبا امت ہوگی, اور یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہوگا, اور الخلافۃ بعدی خلافون سنتن, یعنی کیا کیا سب ہے. اچھا, آپ نے کہا گویا کہ یہاں پر ساعت افراد قیامت نہیں ہے, کیا مراد ہے؟ قیامت کی نشانی مراد ہے. تو مولانا توجہ کر دی, ساعت کی توجہ کر دی مولانا نے, تو لوگوں نے ساعت کی توجہ کی ہے. مولانا ساعت کی کیا توجہ کی لوگوں نے؟ اس سے مراد قیامت نہیں ہے, قیامت کی نشانی مراد ہے. سمجھا آپ نے کہ قیامت کی نشانی آگے لگتا ہے, نشانی آ گئی تو پھر رسوا لگاتا ہے, نشانی آئے گی دھیرے دھیرے کیا آ جائے گی, قیامت آ جائے گی اس کے بعد. تو ساعت سے کیا مراد ہے؟ ساعت سے کیا مراد ہے؟ ہاں, قیامت کی نشانی مراد ہے. لیکن اب قیامت کی نشانی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی کیا قیامت کی نشانی ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی, کہ آخری نبی آ گیا, اب اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ قیامت ہی کو آنا ہے اس کے بعد, کوئی نبی بیچ میں آنے والا نہیں ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ڈرنے کی کون سی بات ہے کہ کام محفوظ ہے, یکشا ان تکون الساعة, کوئی ہے اس طرح ڈرنے کی, اس طرح بات کی آپ, یہ ہو کہ لگتا ہے قیامت کی نشانی کوئی ہو ظاہر ہو گئی. قیامت کی نشانیاں جانے سب زور ہونا شروع ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. تو فیض الحسن صاحب, آپ کی بات بھی قابل تسلیم نہیں ہے. اور دیکھیں اجتہاد کرے کچھ لوگ. اچھا جی, کے لگا کے قیام اٹھا دیے. مولانا کی بات بھی قریب معلوم آتی ہے. تو اس سلسلے میں یہ دو باتیں جو آپ نے بتائیں یہ لوگوں نے بہرحال ذکر کی ہیں اس طرح کی باتیں. اس کے علاوہ لیکن دونوں کی تربیت بہرحال کی گئی ہے. تیسری بات جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا قیامت آ گئی. کیسے پتا چلا وہ؟ کیسے معلوم ہو مولانا صاحب؟ یہ راوی کا اپنا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے ڈر لگ گیا قیامت آ گئی. یہ کس نے کہا؟ یہ کام فض ان یخشا ان تکون الساعۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحابی کا گمان ہے, صحابی کا خیال ہے. یہ صحابی نے سمجھا کہ لگتا ویسے کہ ویسے قیامت آ گئی, آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہو کہ نہیں واقعی قیامت آ گیا تھا, کچھ تو نہیں بنا سکی. یہ تو صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے, جس انداز سے آپ اٹھے کھڑے ہوئے اور بھاگ کے گئے مسجد میں صلاح ادا کرنے کے لیے, اس سے صحابی کا اندازہ ہوا آپ تو ایسے بھاگے جیسے لگتا ہے کہ آپ کو احساس ہوا قیامت آ گئی. یعنی خود آپ کو بھی احساس ہوا ہو اس کا تذکرہ تو نہیں ہو, اللہ سے خود فرمایا ہو. تو ایک جواب تو یہ دیا گیا مولانا صاحب, علامہ سندھی رحمہ اللہ نے بھی یہ جواب دیا ہے کہ بس انہوں نے خود کیا قیلا کی بات انہوں نے کہی, کس طرح کا بھی بہرحال جواب دیا گیا ہے. ایک بات اور جو علامہ سندھی نے کہی ہے جو مولانا شہادت صاحب کی بات سے قریب ہے, تو علامہ سندھی نے کہا ہے هذه الخشية لا تنافي هذه الخشية لا تنافي ما كان معلوما عنده ما كان معلوما عنده من تأخر الساعة من تأخر الساعة إلى ظهور مقدمات وعلامات إلى ظهور مقدمات وعلامات قبلها لأن غلبة الخشية والدهشة لأن غلبة الخشية والدهشة وفجأة الأمور وفجأة الأمور جيم سلكي جيم وفجأة الأمور تذهل الإنسان عما يعلم تظہر الانسان عما يعلم. تو کہہ رہے یہ خشیت بہرحال یہ اس کے منافی نہیں ہے جو آپ کو معلوم تھا کہ اس سے پہلے کچھ مقدمات ہیں علامات ہیں قیامت کی, اس کے بعد یہ قیامت آئے گی. کیونکہ جب انسان پر خشیت کا دہشت کا اور اچانک کی معاملہ پیش آ جائے تو یہ غلبہ ہوتا ہے کہ انسان کو بہت ساری باتیں بھلا دیتا جو انسان کے دماغ میں بھی ہوتی ہیں. اچانک کچھ پیش آ جائے سب بھول جاتے ہیں مولانا صاحب, نہ جانے کیا کہ آپ کے دماغ میں تھا ایسا ہوگا تو ایسا کریں گے اور اس طرح سے کریں گے اور اچانک صاحب آگے پہنچ گئے مولانا صاحب لاٹھی سے مار دیں گے, جانے کیا کہ آپ ترکیب بنا کے رکھے ہیں کیا کریں گے, اور ایک دم سے آگے پہنچ گیا تو کیا ہوتا مولانا صاحب؟ اس کے بعد ہاتھ میں لاٹھی تو بھی گر جائے مولانا صاحب. تو اچانک میں آدمی پھر کیا فیصلہ کریں وہ سمجھ نہیں آتی. یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے بہرحال کہ اگر اس طرح اچانک کی مطلب پیش آ جائے اور خشیت کا دہشت کا انسان پر غلبہ ہو جائے تو بہت ساری جو ذہن میں باتیں ہوتی ہیں اس وقت وہ بھی دماغ نہیں کام کرتا ہے مولانا صاحب. یہ کہنا چاہتے ہیں مولانا صاحب؟ تو بہرحال علامہ سندھی کی بات یہ بھی ہوتی اس طرح سے کہ اچانک آپ لگا کیا ہو گیا قیامت تو نہیں آ گئی. تو یہ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے نشانیاں نہیں موجود تھیں, ساری باتیں نہیں موجود تھیں. تو دونوں آخری جو جواب ہیں یہ دونوں زیادہ اس سلسلے میں آخر معلوم ہوتا ہے, لیکن عام کتابوں میں نہیں ملیں گے مولانا صاحب. عام کتابوں میں تو آپ کو وہی دونوں جواب ملیں گے, مولانا اسلم صاحب والا, کیا نام مولانا صاحب کا؟ مفتی الرحمان صاحب کا, اور مولانا فضل صاحب. السلام علیکم.